توحید، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بها ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

رحمت نے گھیرا بچایا الہی بچایا الہی مجھے غیبتوں چو لوپت گمانی کی آفت سے تو بچا بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی مانگی حشر تک آنے مصطفیٰ پڑھیے سلسلے مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کا لکھا بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرور کموں کے پاری کو بس والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیٹے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ نعت شریف پڑھوں گا، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ الحمدللہ یا احسانی ہی پوری دنیا میں عاشقان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسے خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں ایصال ثواب کی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں، اجتماع ذکر و نعت میں ہم بھی حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ دیا کوئی داتا خواجہ عشق نے کیا کیا بنا دیا بندوں کو ان کے عشق نے کیا کیا بنا دیا ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان کی احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے کلام میں ہو سکے اسلامی بھائی شامل ہو جائیے. لکھتے ہیں اعلی حضرت: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پر, سادگی دیکھ کر اپنے رحمت پر, سادگی دیکھ کر اپنے رحمت بندوں پر بھی برسانے برسانے والے, بنوں پر بھی برسانے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خیت خدا فقیروں کے ٹھہرانے والے ہیں۔ دل بھی چمکا دے جنگل کا دیوار، مٹ گئے مٹتے ہیں دشمن تیرے، نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، لگ گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم چمکانے والے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اٹھا دو چہرہ Amen. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حبيب الله نائب رسول معین الاولیاء قطب المشائق بحر و بر خواجہ خواجگان حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی حسن چشتی سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم عرس مبارک منا رہے ہیں. 6 رجب المرجب آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور آپ کا مزار مبارک ہند کے شہر اجمیر میں ماشاءاللہ آج بھی فیضان اور برکتیں لٹا رہا ہے. اور 6 رجب المرجب کو خاص طور پر آپ کے یہاں جو طالبان فیض کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اور عاشقان رسول کے دلوں میں وہ راج کرتے رہتے ہیں. تو ایک سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے کہ جب تاریخ وصال عرس کی تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کو عاشقان رسول عاشقان اولیاء یہ بزرگوں کی یہاں حاضری دیتے ہیں اور ان سے فیض پانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بہت دور ہیں لیکن ان اولیاء کرام کا فیضان ان کی مزار شریف تک محدود نہیں رہتا, کیونکہ ان کی برکتیں دنیا عالم میں اللہ کے رحم و کرم سے پھیلتی رہتی ہیں. تو ہم یہیں سے رہ کر ان کا کوئی ذکر مبارک کر کے اجتماعی ذکر و نعت کر کے کچھ نیکی کی دعوت کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا فیضان ہمیں بھی حاصل ہو. یقیناً اولیاء کرام کا تذکرہ یہ دلوں کے لیے بڑی جلا بخشتا ہے, اطمینان بخشتا ہے, راحت و سکون کا بھی سبب بنتا ہے, اور ہو سکے تو ہر گھر میں اولیاء کرام کا ذکر ہونا چاہیے اور خاص طور پر ان کے عرس کے دنوں میں نیاز بھی ہونی چاہیے. آج الحمدللہ ہم نے بھی ہمارے گھر میں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کی نیاز کی الحمدللہ. تو جو آپ کے گھر میں موجود ہو آپ اہتمام بھی کریں اور ہو سکے تو کچھ تواضع بھی کریں, کسی کو مہمان نوازی کرنا چاہیں مطلب کوئی نیاز بانٹ بھی دیں اچھی بات ہے, ورنہ فاتحہ کر لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں اور کچھ کھانا پینا جو بھی ہو وہ ثواب کی نیت سے کہ اس کا ثواب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جس کے گھر میں اولیاء کرام کی نیاز ہوتی ہے نا اور اولیاء کرام کے لیے فاتحہ ہوتا ہے وہ گھر اپنی اس عمل کی برکت خود ہی دیکھے گا. بعض لوگ اس معاملے میں سستی کر جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو مختلف وسوسے آتے ہوں, تو یہاں وسوسے اور سستی کا کوئی کام نہیں ہے. ظاہر کھلانا ایک اچھا کام ہے, کار خیر ہے اور اس کو کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا. اور جب آپ کسی کو کھلائیں گے پکائیں گے کھلائیں گے, حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جو خرچ کرتا ہے مرد, ہم جب اپنے گھر میں خرچ کرتے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے, ثواب ملتا ہے. تو جو اس طرح کا ایک عمل ہوگا ظاہر اس کا ایک ثواب ملے گا, اور یہ ثواب ہم بزرگوں کو ارسال کر دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ اللہ کے فلاں نیک بندے کو اس کا ثواب اس سال کرتے ہیں، یہ نیاز ہو جاتی ہے، اس سال ثواب ہو جاتا ہے، دعا فاتحہ ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، جیسے میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آکے درود شریف پڑھ لیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کو کون سا ایسا ہوگا کہ جو کہے گا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے؟ یہ پڑھ لیا آپ نے، جو کچھ تھا وہ ثواب کے لیے آپ نے نظر کر دیا کہ جناب یہ اس کا ثواب حضرت کو پہنچے، تو اب اس کا اب جو انکار کرے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے، اور کیا ہوگا؟ اب اس میں تو کوئی انکار کرنے کی یا وسوسے میں آنے کی ایسی کوئی حاجت لگتی نہیں ہے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ مگر اس کا ایک اور فائدہ میں عرض کرتا ہوں، اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے فاتحہ کیا نا، گھر میں آپ نے فاتحہ کیا، آپ کے بچے بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں اور آپ فاتحہ کر رہے ہیں، تو آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے پوچھیں، آپ سے بچے پوچھیں کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں، امی یہ کیا کر رہی ہیں، آپ آج کیا خاص بات ہے، آج آپ نے کھیر پکائی ہے۔ اب اسی کو آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ 15 رجب المرجب پر بھی لے جائیں، جب میرے آقا حضرت سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منائیں گے، اور خاص طور پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت اور عاشقان اولیاء اس روز کھیر پوری کرتے ہیں، کنڈے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب کنڈے میں کھلانا کیسا، تو اب یہ بھی عقل کا علاج کرے گا، کنڈے میں کھلاوے کہ پلیٹ میں کھلاوے، کھلانا کھلانا، کون بولتا ہے کہ کنڈے میں کھلانا واجب ہے؟ تو ایک کنڈا ہے، چلو مسلمانوں نے کنڈا رائج کر دیا، مٹی کا برتن ہے، تو مٹی کے برتن میں کھیر کھلانا، یہ بھی کوئی اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کا ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ پوری تو ٹھیک ہے، کم کھائیے گا بھائی موٹا ہونے کا ڈر ہے تو، لیکن کوئی پوری کو غلط تھوڑی بولے گا، کھیر کو غلط تھوڑی بولے گا، کھیر بھی اچھی ہوتی ہے، پوری بھی اچھی ہوتی ہے، مٹی کا برتن بھی اچھا ہوتا ہے، پکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کھلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، فاتحے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حرج ہے کدھر، یہ تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ آخر اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے نام پر اگر کوئی کھاتے پیتے ہیں، کھلاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، سالے ثواب کرتے ہیں، اس میں نہ عقلاً نہ نقلاً کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طرح کا سائڈ افیکٹ یا وسوسہ یا اشکال کہاں کیسے آ جاتا ہے تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے تب بھی یہ باتیں دماغ میں نہیں آتی، حالانکہ کوئی مذہبی ماحول نہیں تھا، ہمارا اس وقت کوئی مذہبی ماحول نہیں تھا، بس یہ چیزیں تھیں، تو اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیا، تو صحیح ہے، وہ کھلانے پلانے میں کیا حرج ہے، نیاز فاتحہ میں کیا حرج ہے؟ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس سے، تو کھلانے پلانے کی چیزیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور ثواب ان کو اس سال کر دیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے پکایا، کھلایا، پلایا، اس پر جو تیری بارگاہ سے، تیری رحمت سے جو ثواب ملے، وہ ثواب تو ہمارے غریب نواز کو پہنچا، ہمارے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس منائیں گے، ان کو پہنچا، تو یہ ہوتا رہے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور کرنا چاہیے کہ کھانا کھلانا یہ ایسا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والے عمل میں شامل ہے۔ اور پھر آپ کسی کو اگر گھر میں بھی بچوں کو بھی کھلائیں گے، گھر والوں کو کھلائیں گے، باہر والوں کو کھلائیں گے، تو ان کو ثواب، ان کی دل جوئی ہوگی، ان کو خوشی ملے گی، اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اور فقراء کو کھلائیں گے تو اس کا ثواب اور جدا ہے، کہ صدقہ مزید اور آگے بڑھے گا، فقراء تک پہنچے گا، دیگر تک پہنچے گا۔ تو رشتہ داروں میں دو گے تو صلہ رحمی کا ثواب، پڑوسوں میں دو گے تو بھی اس نے عمل کا ثواب۔ تو یوں ثواب ہی ثواب ہے، کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی نہ کھلانے میں، نہ پکانے میں، نہ پلانے میں، نہ بانٹنے میں، نہ پڑھنے میں، کوئی کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ذہن اور دماغ کے اندر کوئی وسوسہ آئے۔ آپ 10 روپے کی چیز بنا لیں، 5 روپے کی چیز بنا لیں، اللہ نے وسعت دیے تو لاکھوں کروڑ روپے کی چیز بنائیں، اولیاء کرام کے نام پر اگر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور نصیب ہوگا۔ تو یوں میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ یہ تمام چیزوں پر غور کرتے چلے جائیے، صرف محض آج رات کے حوالے سے ہی، یا آج 6 رجب المرجب کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، آگے 25 سفر آئے گی، اعلیٰ حضرت کی انشاءاللہ نیاز کریں گے، اور یوں اولیاء کرام کی نیاز کرتے رہیں گے، صحابہ کرام کی، یکم محرم آئے گی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کریں گے، تو یوں خلفائے راشدین، خلفاء اربع، دیگر صحابہ کرام، اولیاء کرام، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان بزرگوں کے نام پر ان سے میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، مزید آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کھلانا پلانا پکانا ایک ماحول بنتا ہے، پھر مطلب جس نے پورے ہفتے میں کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس دن سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، تلاوت کرنے کی سعادت ملے گی، اگر درود شریف نہیں پڑھا تو درود شریف پڑھ لے گا، درود شریف پڑھنے کی سعادت ملی، یہ اولیاء کرام کا فیض ہے، جس نے مطلب کہ سر نہیں ڈھانپا تھا تو آج خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کا فیض ایسا ہوگا کہ وہ سر پر ٹوپی رکھ لے گا، سر پہ امامہ رکھ لے گا، ان نہائے گا دھوئے گا، اس دن کو نماز پڑھ لے گا، آپ وہ لوگ ایک ٹائم کی نماز یوں پڑھتا ہی نہیں ہے، تو بھائی ایک ٹائم کی نماز ابھی ایک سجدہ تو کیا تو یہ بھی تو ثواب ہی ہے نا، کوئی خالی فائدے سے خالی تو یہ بھی نہیں ہے، کیا پتہ یہ سجدہ اسے ہمیشہ کے لیے سجدہ کرنے والا بنا دے، اولیاء کرام کا فیض ایسا مل جائے، مگر یہ بھی تو اولیاء کرام کا فیض ہے نا کہ اس کو لے کر تو آ گئے نا اللہ تعالیٰ کے حضور، جھکا تو دیا اللہ کے حضور ہی جھکانا، کسی اور کے آگے تو نہیں نا جھکا، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی، کسی اور کے آگے تو نہیں نا اس نے مطلب کہ کوئی ایسا کام کیا، تو یہ سارے کے سارے نیک عمل اولیاء کرام کے اور ان آراس اور یہ نیاز اور یہ فاتحہ سے بڑے منسلک ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں یہ سلسلے دیے ہیں، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے بڑی مطلب کہ یہ بڑی مفید عمل ہے یہ، اور پھر چونکہ یہ ساری کی ساری مطلب کہ شریعت مطہرہ سے یہ اعمال کا ثبوت ملتا ہے اور شریعت ان سے منع نہیں کرتی، اور ان میں فوائد و ثواب اتنے کہ آدمی مدینہ کرتا رہے اور فائدہ اٹھاتا رہے، گھر میں ماحول بنتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کچھ بھی نہ کریں خالی چلے آج رات کو یا کل آپ دن میں فاتحہ کر لیں، قدرت طور پہ ایک ماحول بن جائے گا، ایک نیک بھرا ماحول بن جائے گا، ایک اسلامی ماحول بنے گا، ایک پڑھنے والا ماحول بنے گا، تو بچیاں سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گی، تو بچے سر پہ ٹوپی رکھ لیں گے، تو وہ ادب سے بیٹھ جائیں گے، جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا تو کوئی یوں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں گی، تو یہ سب کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے، اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر دیکھے، مثال دے رہا ہوں، تو کیا کہے گا، یہ کہے گا کہ یار کوئی اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اب یہ نیکی کا کام کرنا بھی جس کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، مدنی ماحول میں آ جاؤ تو انشاءاللہ علاج یہاں بھی ہو جاتا ہے، دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں بھی الحمدللہ علاج ہوتے رہتے ہیں، کسی عاشقہ نے رسول کی صحبت مل گئی تو بھی انشاءاللہ علاج ہوتا رہے گا، اور یہ فائدے ہی فائدے ہیں، پھر آگے چلیں تو ان کا تذکرہ، امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، اب چار سال، پانچ سال، چھ سال، یہ ایسے بڑے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اب آپ کے سامنے ان کی سیرت ہو کہ آج ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں، کون خواجہ صاحب، یہ کون تھے، کب تھے، کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، ایسا کیا کیا تھا کہ آج اب ان کا فاتحہ کر رہے ہیں، اب یہ چار دس سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوں گے، اب جناب امی بھی جواب دے، ابو بھی جواب دے، آتا ہو تو جواب دے، چلو آپ بولو کہ ہم کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم کہتا ہے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اتنا کہہ دیں یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کئی کفار کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی، انہوں نے لاکھوں کو مسلمان بنایا، تو یہ تو ایسی باتیں کہ بالکل مطلب کہ ایک کہے گا کہ چھ لاکھوں کو مسلمان کیا، جی بیٹا لاکھوں کو مسلمان کیا، اور ان کو مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل تھی، تو غیب سے ان کے لیے آوازیں آتی تھی، تو بارگاہ رسالت سے ان کو انعام اور اکرام نصیب ہوتے رہے، تو یہ فلاں فلاں بزرگوں کے ذریعے یہ فیضیاں پاتے رہے، تو پھر کیا انہوں نے کیا کیا، تو بھائی ان کو تو بس اللہ تعالیٰ کی راہ کی دھن تھی، اور انہیں الحمدللہ ایک بہت ہی بڑے پیر صاحب مل گئے، اور وہ پیر صاحب کا وہ فیض لینے لگے، اور پیر صاحب کا فیض لیتے لیتے بہت آگے بڑھے، تو پیر صاحب کون، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے پیر صاحب تھے، ان کے دستے مبارک پر آپ نے بالکل فیض لینا شروع کر دیا، تو کیسے فیض لیا، فیض تو پھر پیر کی خدمت سے ملتا ہے، فیض پیر کی خدمت سے ملتا ہے، پیر کو راضی کرنے سے ملتا ہے، اور یہ تو ایسے پیر صاحب کی خدمت کرتے تھے کہ سفر میں پیر صاحب کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر گھومتے تھے، تو یوں پیر صاحب کی خدمت کرتے رہے، تو پیر صاحب کے ساتھ ہی مکہ دیکھا، پیر صاحب کے ساتھ ہی مدینہ دیکھا، یہ تھا تھا ان کا ماشاءاللہ ذہن چل والا تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر ارشاد ہوا ہند میں جانے کا, تو پھر ہند کی طرف گئے. تو جب ہند کی طرف گئے تو راستے پر وہ یہ 500-600 صدی کی بات کر رہا ہوں میں, آج 1700 ہے, تو اتنی پرانی یہ تاریخ ہے. تقریباً 1200 سال سے 1100-1200 سال کا عرصہ گزر گیا نا, اتنی پرانی یہ ہسٹری ہے. اور پھر تو اس وقت تو یہ کیسا نظام ہوگا, نقشے کیا بنے ہوئے ہوں گے اور کہاں سے گزرے ہوں گے, تو اس کو کیا اس کو کیا اس کو کیا, تو وہ علاقوں کے نام, شہروں کے نام, ملکوں کے نام ہے کتابوں میں لکھے ہوئے. لیکن ایک موٹی موٹی باتیں بھی تو بچوں کو, گھر والوں کو, سب کو بیان کرنی ہے نا, کہ پھر وہ یوں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے. تو ان کے بارے میں اتنی پیاری بات میں نے پڑھی تھی, یہ بچائیں اپنے گھر میں کہ یہ ایسے عظیم بزرگ تھے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے باقید حیات تھے نا, باقید حیات تھے یعنی زندہ تھے, یہ سب کے پاس تقریباً جو ان کو راستے ملتا سب کے پاس جایا کرتے تھے. ایسی ان کو بزرگوں سے عقیدت تھی, بزرگوں سے محبت تھی, علماء سے محبت تھی. اور جب ان کا وہ جو ذہن بنا نا کہ میں کچھ کروں تو یہ کروں بھی تو یہ کیا, یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے, جب یہ کروں تو اس کا مطلب یہ کیا, یہ کیا کیا انہوں نے علم دین سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا. اور علم دین سیکھنے کے لیے انہوں نے شہر شہر, کبھی سمرقند کی طرف گئے, تو بخارا کی طرف گئے, تو بغداد معلہ کی طرف گئے. اور تاریخ میں ایک واقعہ ایسا, مطلب ایسا خاص مضبوط واقعہ ملا نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپس سے ملاقات ہوئی ہے. ایسا واقعہ کہیں پڑھا سنا نہیں ہے, مگر یہ ضرور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس وقت میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی, غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد معلہ سے باہر تشریف لے گئے تو میرے غوث پاک بغداد معلہ میں داخل ہوئے, ایسا بھی ایک جگہ پڑھا تھا. اچھا, یہ دونوں تھے بھی رشتے دار, غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ غریب نواز, یہ رشتے تھے, لیکن رشتہ ذہن سے نکل گیا, خالہ کے بیٹے تھے یا کچھ اس طرح کا رشتہ تھا ضرور میرے غوث پاک اور میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان. ایک قادری سلسلے کے شہنشاہ اور ایک چشتی سلسلے کے شہنشاہ ہیں, دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ. کیا قادری, کیا چشتی, کیا سوروردی, کیا نقش بندی, یہ سارے بس سلسلے ہیں اور یہ سارے راستے لے کے جاتے عشق رسول کی منزل پر. تو یہ آج جیسے 1700 چل رہی ہے نا, تو یہ 1400 اور کچھ عرصہ جو چلا, 1437 سنہ ہجری جو چل رہی ہے, تو یہ 1000 سال تقریباً 900 سال کے آس پاس, 1700 ذہن میں بیٹھ گیا تھا, تو 900 سال کے آس پاس کا یہ ایک عرصہ ہے. تو اب یہ یوں مطلب جب ان کو یہ طلب تھی, تو یہ سمرقند جو گئے, بخارا جو گئے, بغداد شریف جو گئے, یہ علم دین سیکھنے کے لیے گئے, وہاں علم دین کی عظیم و مرکزی درس گاہیں تھیں, جامعات تھے جہاں پر علم دین سکھایا جاتا تھا. اور یہ بہت بڑے مطلب کہ علمی حوالے سے بڑے مضبوط ہے. دیکھیں کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو عالم نہ ہو, یہ یاد رکھیے گا, اللہ کا ولی عالم ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی بھی اور عالم نہ ہو. ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, ہر عالم یہ ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, مگر ہر ولی عالم ضرور ہوگا, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ ہے. اور پھر ولی متقی بھی ہوگا. قرآن کریم کے آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ اولیاء کرام کی پہچان ہے, وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. تو یہ مین بہت بنیادی ہوتی ہے کہ وہ بالکل صحیح العقیدہ ایک مسلمان والا جو ایک عقیدہ ہوتا ہے وہ, اور پھر تقوی ہوگا, متقی ہوں گے, خوف خدا رکھتے ہوں گے. پوری ایک الگ ڈیٹیل ہے, ایک الگ اس کی ایک بات ہے. البتہ یہ عالم, انہوں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے یہ انہوں نے اپنی آگے کی بہت منزلیں طے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور پھر پیر صاحب ملے, پیر صاحب کی خدمت. تو پھر یوں ان کی سیرت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جب ہم بتائیں گے تو یہ پتا چلے گا ہماری نسلوں کو, ہمارے عاشقان رسول کو پتا چلے گا, اچھا یہ ہے اولیاء کرام کی سیرت, یہ ہے وہ راستہ جسے اختیار کرنا چاہیے علم کا, عمل کا. اچھا پھر یہ سلسلوں کا, تو بیعت کی, انہوں نے بیعت کی, غوث ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید تھے, تو آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے نا، تاریخ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی پڑھیں گے، تو آپ کو اولیاء کرام یہ کسی نہ کسی کے پیر یا کسی نہ کسی کے مرید نظر آئیں گے۔ تو یہ سلسلہ طریقت یہ آج کا نہیں ہے، اب میڈیا پر چکا بھی سلسلہ طریقت پیری مریدی ایک اتنے لوگوں تک پتہ چل جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں کہ ایک تو پتہ گھر بیٹھے چل رہا ہے، اور ہمیں چونکہ گھر بیٹھے علم حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، نہ ہم نے علم حاصل کرنے کی جستجو کی، تو پتہ ارے یہ کیا نیا سلسلہ، یہ نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ کے لیے نئی بات ہے، ہر آپ کو پتہ چلنے والی نئی بات یہ نہیں ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ آپ کو آج پتہ چلا نا، آپ کے علم میں اب آیا نا، آپ نے تاریخ کتنی پڑھی، آپ نے اسلام کتنا پڑھا، آپ نے دین کو کتنا پڑھا ہے، آپ نے حدیثیں کتنی پڑھی ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی سیرت کو کتنا پڑھا ہے، اولیاء کرام کی سیرت کو آپ نے کتنا پڑھا ہے، کیا آپ کو پتا چلے گا اولیاء کرام کیسے ہوتے تھے، بزرگوں کو کیسے ڈھونڈتے تھے، کس طرح اولیاء کرام کو تلاش کرتے تھے، اور جب کوئی اللہ کا ولی، نیک بندہ، متقی اور اللہ تعالیٰ سے ملانے والا جب انہیں ملتا تھا تو یہ کس طرح ان کی خدمت کرتے تھے، گویا کہ ان کو ایک قسم کی نوکری مل جاتی تھی کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پڑے رہو، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان نصیب ہوگی۔ اللہ والے جو ہے نا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو یہ اللہ والوں کے پاس بندہ جاتا ہے تو یہ کوئی اس کے دل میں کوئی دولت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، اولیاء کرام کے پاس جا کر کوئی دولت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، مال و اسباب کی محبت پیدا نہیں ہوتی، شہرت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اگر صحیح معنوں میں واقعی اگر وہ اولیاء کرام کا پیر و مرشد، کامل پیر و مرشد کا اگر واقعی اسے فیض مل رہا ہے، اور صحیح معنوں میں فیض پا رہا ہے، تو یہ فیض اسے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، زہد میں، سادگی میں، قناعت میں، ورا میں، اور اس کے اخلاص میں، اور اس کے عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد، دھوکے میں نہ رہے ہم لوگ دھوکے میں نہ رہے۔ صحیح معنوں میں جب اولیاء کرام کی نظر پڑتی ہے، اولیاء کرام کو فیض ملتا ہے، بندہ اولیاء کرام سے صحیح معنوں میں جب اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ وہ مطلب کہ روحانی فیض، روحانی کرنٹ ہے، جب اس میں آپ کا پراپر بلب لگے گا نا، تو یہ جب بلب روشن ہوگا نا، تو اس کی روشنی سے تقویٰ، پرہیزگاری اور زہد کا نور نکلے گا، دنیا کی محبت کی اندھیرا نہیں نکلتا اس سے۔ یہ دنیا کی محبتوں کو تو دور کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر اور اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، حب جا کے مرض میں مرے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی گندگیاں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، تو اے مرید سن، اے راہ سلوک کے مسافر سن، اے سالک سن، اے راہ خدا کے متلاشی اور راہ حق کے متلاشی سن، کہ یہاں پر رک جا کہ تو کہیں دھوکے میں نہیں جا رہا، یہ سمجھ لے کہیں تجھے دھوکا تو نہیں ہو رہا، رک جا اور اپنے آپ کا تعلق، خود کا تعلق ان بزرگوں سے ایک بار پھر استوار کر، اس کو ایک بار پھر ریویو کرو، اس کو ریفریش کرو، اس کو ایک بار پھر غور سے دیکھو کہ کہیں میرا یہ تعلق کمزور تو نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، میرے اندر ایسا کیا اسپیس آ گیا ہے، گیپ آ گیا ہے، کہ جب تک میں اٹیچ تھا صحیح معنوں میں، نہ ریاکاری داخل ہو رہی تھی، نہ حب جا داخل ہو رہا تھا، نہ دنیا کی محبت داخل ہو رہی تھی، بلکہ وہ پڑے ہٹ رہی تھی، لیکن آج یہ چیزیں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ جیسے جیسے داخل ہوں گی فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ روحانی فاصلہ ہے، یہ روحانی تعلق ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اتنا دور جا کر پھینک دیتا ہے کہ پھر آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد آج میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کے موقع پر، میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، اے اولیاء کرام اور بزرگوں سے نسبت رکھنے والوں سمجھو، صحیح نسبتیں یہ حلال کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ نسبتوں کا جو فیض ہے نا، یہ حلال کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ جائز کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ زہد و تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تلاوت قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ عاجزی انکساری کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تکبر سے بچاتا ہے، یہ خود بینی سے بچاتا ہے۔ بندہ غور کرتا رہتا کہ کچھ مل بھی رہا ہے۔ خود غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس طرح کا ارشاد میں نے پڑھا تھا، خود آپ لکھتے ہیں کہ آپ اکثر فرماتے تھے، میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ مرشد کی خدمت کے صدقے میں ہوئی ہیں، جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں مرشد کی خدمت کا صدقہ ہے۔ پیر کی خدمت کا صدقہ ہے جو مجھے نعمتیں حاصل ہوئی ہیں. یہ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ تھی. اور قیامت تک آنے والے مریدوں کے لیے آپ کے لیے سبق ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو کہو کہ یہ میرے پیر کی خدمت کا، میرے پیر کا فیضان ہے جو مجھے یہ نعمت نصیب ہو رہی ہے. اور ان کی جو ان کے سامنے جو ہمارے سامنے جو ان کی یہ کوالٹی آئی یا جن نعمتوں کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں ان کے اوپر جو نظر آئیں ہمیں، ان میں زہد، تقوی، علم، عمل، کرامات، اللہ اللہ، اتنی کرامات، اتنی کرامات، اتنی کرامات کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. اور کیسے کیسے اچھا پیر صاحب، پیر صاحب کا فیضان جرت، مطلب پیر صاحب ہمت کہ جو ان کے سامنے دشمن آیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیر صاحب ایسے ملے اور پیر صاحب کا ایسا فیضان ملا. اور پیر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ نے بیت اللہ شریف پر حاضری دی، کعبہ شریف پر حاضری دی، وہاں سے آپ کو اس قدر انوار و تجلیات کی نعمتیں ملی، یہ سب پیر صاحب کے ذریعے مل رہا ہے. اور پھر جب بارگاہ رسالت پہ حاضری دی تو وہاں سے ایسی عطائیں ملی، یہ سب پیر صاحب کے ذریعے مل رہا ہے. پھر وہاں سے جو ہند جانے کی اجازت ملی یہ سب پیر صاحب کے ذریعے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت مل رہی ہے، عشق رسول مل رہا ہے، اور حق کی راہ میں سفر کرنے کا جذبہ مل رہا ہے. اور پھر جو ہمت مل رہی ہے، جو طاقت مل رہی ہے، جو کرامت مل رہی ہے، اور جو ہدایت دینے کی جو آپ کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک شفا عطا فرمائی کہ جو بیمار آتا تھا گندگی کی، مطلب کفر کی بیماری لے کر آتا تھا، مگر آپ کے دستے مبارک سے اسے شفا نصیب ہو جا نصیب ہو جا ایسے طبیب بنے اور وہ کچھ کر دکھایا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے. تو یہ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بڑا زبردست یہ ان کا انداز تھا. یہ خدمت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اپنے پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، پیر صاحب کے پیچھے. تو یہ بار بار میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں پیر، مرشد، بیعت، اس کے معاملے میں اگر کنفیوژن ہوتی ہے نا، اس کو نکالے. یہ کنفیوژن عموماً ہمارے سے نہیں ہوتی، جو قادری ہیں، جو چشتی ہیں، جو سہروردی ہیں، جو نقش بندی ہیں، اس طرح کے جو سلسلے یا ذکر بزرگوں سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں عموماً یہ کنفیوژن نہیں آتی. لیکن چونکہ میں میڈیا پر ہوں، ٹی وی پر ہوں، براہ راست ہوں، دیکھنے والے آج بھی دیکھیں، کل بھی دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، مدنی چینل پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، تو یہ بات ان کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کوئی 25 سال 100 سال 10 سال 25 سال 100 سال کی یا 200 سال کی بات نہیں کر رہا، یہ تو 9-9 سال پرانی باتیں کر رہا ہے یار، اس سے پرانی باتیں کر رہا ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی گوسے پاک کی بات کر رہا ہے، یہ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو حبیب عجمی علیہ رحمہ کی باتیں کر، ان کے دور کی باتیں کر، جو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے تھے. اس دور پر بھی جائیں تو جو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی شاگرد تھے یا ان کے کوئی ایسے جاننے والے تھے، یہ پیر صاحب کے آسے بیٹھ کر کر آئے تو امام صاحب خوش ہوئے، انہیں تحفہ عطا فرمایا. یعنی یہ میں آپ کو 150 صدی کی بات کر رہا ہوں. آپ کا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر آپ مبارک دور دیکھیں تو یہ 150 صدی کے آس پاس کا دور ہے. یہ اس وقت کے تھے، بزرگوں سے ملتے تھے. آج ہم نہیں، ہمارا یہ طبقہ ہے، بدقسمتی کے ساتھ طبقہ ہے جو بزرگوں سے، اولیاء کرام سے، اس طرح مزارات وغیرہ پر آنے کے حوالے سے بیچارہ وسوسوں کا شکار ہے، شیطانی وسوسے، اس کو نکالیں. میرے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی مزار پر جا رہے ہیں، 150-200-300 صدی کی باتیں کر رہا ہوں، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، یہ 250-300 کی جو صدی تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو تقریباً 1200 سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں، 1300-1300 سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں. اور آپ بتائیں باہر گئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کروں تو سرکار کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد خود ایک عاشق رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. وہ بھی بارگاہ رسالت میں آقا کے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، مزار شریف پر حاضر، صحابہ کرام مزار فائز الانوار پر حاضری دیتے ہیں. یہ تو یہ مزارات، یہ ماشاء اللہ، یہ انوار و تجلیات کے مراکز ہیں. ٹھیک ہے اگر وہاں کوئی کسی قسم کی کمزور چیزیں آ جائیں, اللہ نہ کرے غیر شرعی چیزیں کہیں داخل ہو جائے تو اس کو نکال باہر کرنا چاہیے. مگر مزارات اولیاء کا احترام, مزارات اولیاء کا تقدس, مزارات اولیاء کا فیضان, مزارات اولیاء کی برکتیں کل بھی تھی, آج بھی, اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی کیونکہ یہاں اللہ کے ارے نیک بندے ہیں, ان کا جسم مبارک ہے, یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے. اب خرابی واقعی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بندہ مکھی اڑائے گا, ناک تھوڑی کٹے گا. تو اولیاء کرام کے مزارات پر جو ہم حاضری دیتے ہیں اور بسا اوقات بعض چیزیں کمزور آ جاتی ہیں تو وہ جہالت ہے, ان کو دور کیا جائے, علم کی کمی ہے, ان کو علم دیا جائے, کوشش کی جائے. مزارات اولیاء پر الحمدللہ دعوت اسلامی خالی بول نہیں رہی ہے, دعوت اسلامی الحمدللہ دعوت اسلامی خالی باتیں نہیں کرتی, دعوت اسلامی ایک عملی تحریک ہے. دعوت اسلامی نے باقاعدہ اپنا شعبہ بنایا ہے مزارات اولیاء کا شعبہ ہے, جو آراس کے موقع پر اور اس طرح کے دیگر موقعوں پر الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ جو الحمدللہ رب العالمین فیدان پیر و مرشد, فیدان امیر سنت کا صدقہ ہے, فیدان اعلی حضرت ہے اس کے اندر کہ الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان کرام اور ذمہ داران کی مشاورتوں سے ایک طریقے کار بنا کر ان مزارات پر ہمارے مبلغین جاتے ہیں. مزارات اولیاء پر حاضری کیسے دینی ہے, وہاں پر کن کن خرافات سے اور برائیوں سے خود کو بچنا اور بچانا ہے, نمازوں کی پابندی کیسے کرنی ہے, وہاں بتایا جاتا ہے کہ تم جن کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے, فیض دینے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, فاتحہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو قرب پانے کے لیے تم جن کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے آئے ہو, ان کی سیرتیں ایسی ہوا کرتی تھی. وہ نمازیں پڑھتے تھے, وہ تلاوت کرتے تھے, وہ روزے رکھتے تھے, وہ سچ بولتے تھے, وہ خدا کا خوف رکھتے تھے. اس کے رسول میں ان کے دل میں اس کے رسول کا سمندر موجزن ہوا کرتا تھا. تو ہم ایسے بنے ان کا فیضان بھی ملے گا. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ہمارے مبلغین, اللہ تعالی ہمارے ان تمام مبلغین کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ گاؤں گاؤں ہم جہالت کی بات کرتے ہیں, جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں. مبلغین پہنچتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے, اور ایسا نہیں ہے مبلغین بھی علماء کرام کی صحبت سے پہنچتے ہیں. علماء کرام الحمدللہ واعظ و نصیحت کے ذریعے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں لے کر مشائخ, علماء, پیران عظام, یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے الحمدللہ فیضان ملتا ہے, فیضان بٹتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی اور عاشقان رسول, عاشقان اولیاء, عاشقان اہل بیت, عاشقان صحابہ ان بزرگوں سے فیضان لیتے ہیں اور لے کر عوام تک پہنچاتے ہیں, یہ خود بھی پہنچتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے یار یہ خرابی ہو گئی ہے تو بعض وقت شرارتیں کرتے ہیں, تو بھائی اگر تم کو خرابی نظر آتی ہے تو جا کر سمجھاؤ. وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم وہاں جا کے سمجھائیں, بعض شرارتیں کرتے ہیں, بعض شرارتیں کرتے ہیں, دیکھو یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, شرارتیں کیوں کرتے ہو؟ تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف مل جائے, جا کر ان کی اصلاح کرو, نیکی کی دعوت دو, اور اس بات کا دماغ اس سے خیال نکال دو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا کلام سچا ہے, نیت سچی ہوگی. اور آپ بھی, میں تو کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں, جو اس طرح کے شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں, میں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ جا کر اسی مزار پر, اولیاء کرام کے مزار پر جا کر دعا کرو, یا اللہ تیرے اسی نیک بندے کے مزار پر حاضر ہو کر تجھ سے دعا کرتا ہوں, مجھے ہمت دے کہ تاکہ میں ان کے یہاں ہونے والی ان غیر شرعی معاملات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. دیکھو کیسا فیضان ملتا ہے اس اللہ کے نیک بندے کا. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے, دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بے حس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا سزا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا سزا اور بھی کچھ مانگ, کچھ مانگ لے اور بھی کچھ مانگ. الحمدللہ رب العالمین, میرے آقا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب چلے اجمیر کی طرف تو کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انہیں پتہ چلتا رہا، اولیاء کرام کا پتہ چلتا رہا، ان سب سے ملنے جاتے تھے، ان سب سے ملنے جاتے تھے، اور پھر راستے میں جہاں جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں بزرگوں کی مزار ہے، ان مزارات پر حاضری دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ پہنچے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر 40 روز تک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ شعر کہہ کر، یہ شعر بیان کر دیا جو آج تک بیان کیا جائے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا را رہن، اور آج بھی الحمدللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے کیا کچھ نہیں ملتا، ارے وہاں سے تو مدینے کا ٹکٹ بھی ملتا ہے، مدینے کا ٹکٹ بھی ملتا ہے، وہاں سے کیا نہیں ملتا، بہت بڑی عظیم بارگاہ، تو اولیاء کرام کی بارگاہ عظمت والی ہوتی ہے، ان کو یہ مقام یہ شرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے نصیب ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ جس کو بڑھاتا ہے، جس کو دیتا ہے، جس کو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا مقدر کر دیا ہے تو کسی کے گھٹانے سے وہ چیز گھٹ تو سکتی نہیں ہے، وہ بڑھے گی بڑھے گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے پیارے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور اس طرح اولیاء کرام ہمیں عطا فرمائے، اولیاء کرام عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، آج سے نہیں، پھر اولیاء کرام کی کتنی تو اقسام الحمدللہ ہمارے کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، تو رب کریم ہم سب کو ان اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی ان اقسام کو بھی سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس میں اقطاب، ائمہ، اوتاد، ابدال، رجال الغیب، اور اس طرح کی کئی اولیاء کرام کی اقسام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مدد بھی کرتے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے، اللہ نے ان کو مدد کی، اللہ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے بندوں کو بندوں کی مدد پر ان کو معمور فرما دے، تو اے کاش کہ ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی پکی خاص محبت نصیب ہو، اور ان کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ وسوسوں سے محفوظ فرمائے، برے خیالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سے کامل محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابو فضل جوہری نے کہا ہے کہ بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا، جس نے نیک بندوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا، ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں فرما دیا، اصحاب کہف کا ذکر مبارک۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، تو مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے، بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں۔ یہ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، کہ اب ٹھیک ہے نہیں ہے اس مقام تک ہم نہیں پہنچ پائے جس مقام تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر ہم یہ ضرور کہتے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا غار ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے، یعنی قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں، البتہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اے شخص تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا کہ جس سے محبت کرتے ان کے ساتھ ہو گئے، اور صحابہ کرام کو پتا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، پتا ہے کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اسے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ اولیاء کرام سے محبت جو کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کو محبت ہے، ہم کو سارے انبیاء کرام سے محبت ہے، ہم کو سارے صحابہ کرام سے محبت ہے، بالکل عاشق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور دیگر صحابہ کرام علی مرد، ہر صحابی سے محبت ہے، تمام صحابیات سے ہم کو محبت ہے، اہل بیت سے ہم کو محبت ہے، تمام آئمہ کرام سے ہم کو محبت ہے، تمام اولیاء کرام سے، تمام بزرگوں کے سلسلوں کے جو پیشوا ان سے ہم کو محبت ہے، ہمیں ہر اللہ کے ولی سے، ہر اللہ کے نیک بندے سے محبت ہے، بلکہ سچی بات تو یہ کہی جائے ہمیں ہر عاشق رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ محبتیں اولیاء کرام کا جو تعلق ہے نہیں، تو محبتیں بڑھاتا ہے، آپس سے محبتیں سکھاتا ہے، آپس میں محبت کو جوڑتا ہے، آپس میں تعلق کو قائم کرواتا ہے، یہ اولیاء کرام کا رشتہ۔ تو جب ہم اپنے بزرگوں کی سیرتوں کو بیان کریں گے، انہوں نے جو تعلق قائم کیے، اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، نماز کا راستہ دکھایا، عبادت کا راستہ دکھایا، تلاوت کا راستہ دکھایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے ہوتا ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت ملتی ہے نا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک وصف ملتا ہے، وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ جب آپ کسی اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے نا، وہ بڑا بردبار ہوگا۔ اصل میں صحبت کی جو برکتیں ملتی ہیں نا، تو ہم ان اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں، جب ان کو کسی نے تکلیف دی تو انہوں نے کیا کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا نا، صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا نا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا نا کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت دیتے تھے بارگاہ رسالت کی اس تعلیمات سے۔ تو جب اولیاء کرام کے پاس آپ بیٹھیں گے، تو اولیاء کرام کا بہترین وصف یہ ہوگا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ محبتیں بانٹتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے تو ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا وہ جامع وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی کو قریب کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو دور کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے ہمارے عام دور میں، نارملی طور پر اگر میں جنرل اگزامپل دوں تو عام طور پر بیٹا کہتا رہتا ہے، نہیں جناب میں نے اپنے ابو کو یہ کرتے دیکھا تھا، آفس چلانی ہے، گھر چلانا ہے، وہ نہیں ابا جان مرحوم یہ کیا کرتے تھے, یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا ابا جان مرحوم یہ کیا, گھر میں کہتے جناب ابا جان تمہارے تو یہ کرتے تم یہ کرتے ہو, تو ابا جان کو دیکھ دیکھ کر مثالیں کر قائم کرتے ہیں, ابا جان فلاں فیصلہ یوں کرتے تھے, ابا جان نے فلاں کام یوں کیا ہے, ابا جان اس کو یوں دیتے تھے, آج زکاتیں بھی نہیں دی جاتی ہیں, ابا جان فلاں کو اتنی دیتے تھے, اب ابا جان کے دور میں اتنی بنتی تھی, بھائی تم کو بڑھانی پڑے گی, تمہارا پیسہ بڑھ گیا ہے, یہ ہر جگہ پہ یہ تھوڑی چلے گا کہ ابا جان یوں کرتے تھے نہ ابا جان یوں کرتے تھے, تو ابا جان جو بھی کرتے تھے اگر شریعت کے مطابق کرتے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ابا جان جو کرتے تھے دعا کرو اللہ تعالیٰ ابا جان کو معاف کرے گا شریعت کے خلاف کرتے تھے, تو یہ ہے مگر اولیاء کرام جن کے بارے میں یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے, اولیاء کرام گناہ سے معصوم نہیں ہوتے, انبیاء کرام اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے, وہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے, وہ محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قرب پاتے ہیں فرائض کے ذریعے نوافل کے ذریعے, اور پھر اس منزل کیا پہنچتے ہیں جس پہ حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, وہ اس منزل پر وہ پہنچ جاتے ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی, تاکہ ہم جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, الفت شفقت کا وہ سرچشمہ ہوتے ہیں, وہ تواضع اور انکساری کرتے ہیں, اولیاء کرام تکبر نہیں کرتے, اولیاء کرام کو تو جہاں جگہ تو بیٹھ جاتے ہیں, ان کو ان کے مطلب پہ وہ نہ بھی کرو تو ان کو نہیں فرق پڑتا, وہ اللہ کی محبت پہ اس سے خود رفتہ ہوتے ہیں, یہ خود پسندی خود بینی یا تکبر اور یہ حب جاہ اس طرح کی کتنی آفتوں سے نکل چکے ہوتے ہیں, اور اگر وہ اللہ کا ولی صدیقیت کے مقام پر ہو تو پھر تو شان ہی کچھ اور ہوتی, یہ بھی مقام ہے اولیاء کرام کا. حب جاہ کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں صدیق سب سے آخر میں جس بری صفت سے نجات پاتا ہے وہ حب جاہ ہے, شہرت کی محبت شہرت چاہنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے, تو یہ اولیاء کرام کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ کس طرح درگزر کرتے تھے, ان کو کسی نے کہا تو معاف کر دیا, یہ اسے مسکرا کر ملا کرتے تھے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی قسم مجھے کوئی کہہ دے تو میں اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, الحمدللہ ہم جب امیر سنن کے پاس بیٹھے ہیں تو چلنے کا بولنے کا کھانے کا پینے کا عطا کے کس سے کس طرح مسکرا کر ملنا ہے, یہ انداز بھی ہم نے امیر سنت سے سیکھا ہے, اولیاء کرام کی یہ برکت کی یہ برکت ہوتی ہے, یہ مسکراتے ہیں. اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں, اب ملاقات ہوتی ہے اتوار کو, تو جیسے اس اتوار کی چلے میں کل کی بات کرتا ہوں, میں مل رہا تھا اتنا رش لگا ہوا تھا اتنا رش لگا تھا, سابی کابی نات کے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے تھے, وقت کم تھا, اب میں وقت کم تھا کیسے ملوں, تو یار سوچتا تھا جب وقت کم ہوتا تھا فجر کی اذان ہونے والی ہوتی تھی تو باپا کیسے ملتے تھے, یہ فوراً ذہن میں امیر سنت کا خیال آیا, کیوں کہ میں نے وہ دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو کیا خیال آئے گا, آپ قریب رہے نہیں تو کیا خیال آئے گا, قریب رہیں گے دیکھیں گے صحبت اٹھائیں گے تو ان کی ادا آپ کو یاد آ جائے گی, یہ ہوتی ہے صحبت کی برکت, یار باپا کیسے ملتے تھے, اور جناب چلو اسی طرح کرو تاکہ لائن پوری ہو جائے, پھر اذان ہوئی تو اذان ہوئی تو کیا کرنا ہے, باپا کیا کرتے تھے, باپا اس طرح کرتے چلو بھائی ایسا کرو, پھر کیسے نپٹانا ہے, پھر ایسے نپٹا دو, تو یہ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے مغرب کی جمع سے پہلے پہلے سب نپٹ گیا, اذان اور جماعت کے اس میں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اچھا پھر یار یہ مسکرانا کیسے, تو جناب باپا یوں مسکراتے بھائی اتنا مسکراؤ, اب بھلے آپ کی عادت ہے یا نہیں ہے لیکن اب آپ کام تو وہ کر رہے ہیں نا جو پیر صاحب کرتے ہیں, تو یہ چیزیں جو نا یہ صحبت سکھاتے, میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, ہر کوئی اپنی مثال لے لے, بڑی رات کو باپا جبہ پہنتے ہیں, امیر سنت نے یہ جبے بزرگوں کی عظمتوں اور ایام کی عظمتوں اور تاریخوں کی عظمتوں کے لیے اختیار کیا ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ فلاں بزرگ کی عظمت کے لیے, نہ کہ یہ کہ اپنے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے, یہ ان کی شان ہے, تو یوں یہ پتا چلتا ہے, تو چلو مکمل توبہ نہ سے کچھ تو نقل کر لیں گے, اللہ تعالیٰ دل کو بھی صاف کر دے گا, تو یہ ان کی شان ہوتی ہے, تو یہ آپ جب کسی اولیاء کرام کی بزرگوں کی بارگاہ میں رہتے ہیں نا تو یہ بزرگوں کی بارگاہ یہ صحبت ہوتی ہے, صحبت تو مؤثر حدیث سے پاک ہے نا, صحبت میں اثر ہوتا ہے, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے, بعض تو کہتے نہیں جناب ہم دور دور رہتے قریب نہیں جاتے ڈر لگتا ہے, یہ ڈر نہیں ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, دور دور رو دینا، کیا دور دور رو، دور رہنے سے کوئی تھوڑی کچھ ملتا ہے، قریب رہنے سے ملتا ہے، پانی پینے کے لیے قریب جانا پڑتا ہے، پانی آتا ہے منہ کے قریب وہ پینا پڑتا ہے، پانی خود بخود اندر نہیں چلا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، ایسے ملتے ہیں ایسے نہیں جناب، دور رہنے دور رہتے ہوئے دور دور سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے باپ کی بڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھ اس قابل کا، تمہاری آنکھ اس قابل ہو گئی ایک حضرت کو دیکھ سکتی ہے، ہاتھ ابھی تک قابل نہیں ہوا ہے، تو اسے بعد ہوگا شیطانی وسوسے ہوتے آنا، مطلب یہ بہت ساری ہمیں اس اسٹوری میں سارے اس میں نہیں جانا چاہتا افسانوں میں، یہاں صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی صحبت بالکل لینی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت بالکل اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو اولیاء کرام اسلام و دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، بالکل رہنمائی ہوتی ہے، ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ بعض عارفین نے فرمایا ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا اس کو غم ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی جو آیت کریم ہے نا اس کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، یہ پارہ 11 سورہ نساء آیت نمبر 62 کی میں نے آپ کو آیت کریمہ بیان کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے، یہی طبری شریف کی حدیث میں بھی ہے، ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، یعنی ایمان ہے، ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو، بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں، اولیاء کی یہ صفت بقصد حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہے جو طاعت یعنی عبادت فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق پہ بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وف ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بڑا زبردست یہاں پر ذکر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو خود ایک اللہ کے ولی ہیں، مفسر قرآن ہیں اور اعلی حضرت کے خلفاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یہ معنی اور عبارت اگرچہ جدا گانا ہے جو آیت کریمہ بیان ہوئی لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے، جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں، ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے باقدر فضل و شرف رکھتا ہے، تو اللہ کریم ہمیں ان اولیاء کرام کی محبت دے، یہ نیک ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں اور شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں اور بالکل علم والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یہ راہ یہ اچھی راہ پر چلاتا ہے، تو یہ چند چیزیں اولیاء کرام کی، تو اب آپ غور کیجئے کہ میرے غریب نواز کا عالم کیا ہوگا، ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی ایک کسی پر نگاہ کرتے ہوں، میں سوچتا ہوں کسی پر نگاہ کرتے ہوں گے تو کیا بن جاتی ہوگی اس کی، جب ان کے قریب کوئی آتا ہوگا تو کیسا ان کی کیفیت بدل جاتی ہوگی، آج یہ مزارات پر حاضری دو تو اللہ اللہ، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر آج بھی کوئی حاضری دے، بارگاہ میں حاضری دے کے بیٹھے، اس کی قلب کی دنیا زیر و زبر نہ ہو تو کہے، بیٹھے ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھے، وسوسے پال کر نہ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نہ بیٹھے، ارے جس کے بعد آیا اس کو دیکھو نا، جو لینے آیا اس سے رو نا، بھکاری کو نہیں دیکھتے، جب کسی سے مانگتا ہے تو پورا اسے مانگتا ہے، پوری اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور پوری لجاجت کے ساتھ مانگتا ہے اور بعد اوقات لے کر چلا جاتا ہے. یہ بڑی بڑی بارگاہ ہیں، یہ تو دینے کے لیے ہیں، ہمیں لینا تو آئے تو بانٹتے ہیں، جس سے لینا نہیں آتا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، چلو آیا تو ہے، یہ خالی کسی کو بھیجتے نہیں ہے. کیونکہ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، ان میں سخاوت ہوتی ہے، بہت سخاوت ہوتی ہے، زبردست سخاوت ہوتی ہے، بڑا بڑا بانٹتے ہی ہے، اپنے پاس رکھتے ہی کیا ہے، بڑا بانٹتے ہی ہے، ان کے پاس جو آتا ہے بانٹ دیتے اللہ کے بندوں میں، اور یہ سخاوت ان کی چل رہی ہوتی ہے. یہ سرکار کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ان کو سخاوت کی نعمت نصیب ہوئی ہوتی ہے. یہ سرکار کی محبت کا اور تعلق کا صدقہ ہے کہ ان کے تواضع اور ان کی ساری عاجزی نصیب ہوئی بھی ہوتی ہے. اور یہ من عرض کی نا، جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے نا تو ہمارے اندر عاجزی آئے گی، ہمارے اندر تواضع آئے گی. آج ہمیں کوئی کچھ بول دیتا تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے، آج ہم کو غصہ آئے گا، ہم بولیں گے یار وہ حضرت کی بارگاہ میں جب میں حاضر تھا، حضرت کو کسی نے کچھ فرما دیا، کہہ دیا تھا، حضرت نے کیسا مسکرا کے اس کا جواب دیا تھا، یار کہاں حضرت کہاں میں، فوراً حضرت کی صحبت آپ کو اثر لے آئے گی. یا جب حضرت اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ کے اتنے نیک بندے کے بعد میں حاضر تھا، وہاں ان کے ساتھ ایسا ہوا، حضرت کیسا مسکرائے تھے، حضرت نے کیسا مسکرا کر جواب دیا تھا، حضرت کو غصہ بھی نہیں آیا تھا، حضرت نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں تھا، حضرت اس کو جھاڑا بھی نہیں تھا، اور میری تو اوقات ہی نہیں، کہاں حضرت کہاں میں. اگر میرے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوا، یہ وہ حضرت کی صحبت ہے جو آج تم کو عمل سکھا رہی ہے، حضرت کی صحبت ہے جو تمہیں عمل سکھا رہی ہے. بعض اوقات ہماری عبادتوں میں سستی ہوتی ہے، لیکن جب ان اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں تو ہماری عبادت کی سستی چستی میں بدل جاتی ہے. ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع مل رہا ہوتا ہے، ان کے پاس آتے ہیں تو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اپنے وجود پر نظر پڑنے کا موقع ملتا ہے. یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے گناہگار ان کے سامنے بیٹھ کر خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی اس وقت کی ان کی نورانیت ہوتی ہے، ان کی روحانیت ہوتی ہے، جو اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو فیضیاب کر رہی ہوتی ہے، ایک بادل تھا رحمت کا جو برس رہا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں پر، بادل برستا ہے. آپ دیکھیں کئی آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں واقعی اولیاء کرام کی، ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھنے کی سعادت ملتی ہوگی تو وہاں باچے کھول کھول کر اور باچے پھاڑ پھاڑ کر ہنستے نہیں ہوں گے، بلکہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکلتے ہوں گے، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہوگا، وہ خود نیک بندے اللہ کے جو تھے وہ روتے ہوں گے، اور جب وہ روتے ہوں گے تو انہیں دیکھ کر لوگ روتے ہوں گے. جب ان کے دلے درد سے، مطلب کہ ایک دل سے جب ان کی آہ نکلتے نا، آہ، تو یہ آہ کتنوں کو آہ کروا دیتی ہے. یہ روتے ہیں تو ان کو دیکھنے والے روتے ہیں، یہ مسکراتے ہیں تو انہیں دیکھنے والے مسکراتے ہیں، یہ اداس ہوتے ہیں تو انہیں دیکھنے والے اداس ہو جاتے ہیں، یہ مطلب کہ بالکل وہ جیسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنے والے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل ان اولیاء کرام کے قبضے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے ایک بڑے متقید تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، جب بھی غوث پاک علیہ رحمہ نکلتے تھے تو ان کے پھر ہجوم ہو جاتا تھا، آج کوئی آ نہیں رہا. اب یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، یہ خیال آتے ہی ہجوم آ گیا اور غوث پاک کے گرد جمع ہو گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں پیچھے اڑ گیا. میں نے کہا پہلے والی کیفیت اچھی تھی، حضرت کا قرب تو ملا ہوا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دور چلے گئے تو میرے غوث پاک علیہ رحمہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل ہمارے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، ہم انہیں قریب بھی کر لیتے ہیں، ہم انہیں دور بھی کر دیتے ہیں. یہ ہے میرے غوث پاک کی برکت ہے، یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، یہ دور بھی کر دیتے ہیں قریب بھی کر دیتے ہیں. جو لوگ خود دور ہو جاتے ہیں نا وہ اپنی غلطی پر ہے، یاد رکھنا جو نظروں سے دور ہوتے ہیں نا وہ دلوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. نظروں میں رہیے، میٹھی میٹھی نظروں میں رہیے، سامنے آتے رہیے. یقین مانیے یہ سامنے آتے رہنے والوں کی بڑی اچھا جو سامنے نہیں آتے تو دل سے تو یاد کرے, جو دور رہنے والا کیسے سامنے آئے گا, تو وہ دل سے یاد کرے اپنے نیک اللہ کے نیک بندو, اپنے پیر کو اپنے مرشد کو دل سے یاد کرے, تو گویا وہ تصور ہی تصور میں اپنے پیر کو قریب پائے گا اور پیر کو اپنے قریب پائے گا. یہ کر کے دیکھے دنیا میں جو جتنے عاشقان رسول رہتے ہیں نا اپنے کامل پیر و مرشد کو, جامع شرائط پیر جامع شرائط ہونا چاہیے, صحیح العقیدہ سنی مسلمان, فاسق کے معلن نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو, نمبر تین عالم ہو, اور نمبر چار اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقطع نہ ہوتا ہو, سلسلہ بغیر منقطع ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو. یہ چار شرائط ضروری ہیں. یہ آنکھیں کھلی رکھ کر بیعت کرو, آنکھیں کھلی رکھ کر بیعت کرو, اور آنکھیں کھلی رکھو جب تم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو, اور جب جامع شرائط کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب آنکھ بند کر لو, اب مت دیکھو, اب اگر اس کا عمل دیکھنا ہے تو نقل کرنے کے لیے دیکھنا ہے, تفتیش کرنے کے لیے نہیں دیکھنا. تفتیش کا عمل اس وقت تھا جب یہ پیر نہیں تھا, جب پیر بن جائے تو تفتیش نہیں رہتی نقل رہتی ہے. اب ادا بر ادا کرنا ہے, اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا کر دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ کیا بولنے کی ضرورت تھی, یہ کیا کرنے کی ضرورت, نہیں ایسا نہیں ہوتا. پیر پیر ہوتا ہے, مرشد مرشد ہوتا ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں میں صحیح بتاؤں پیر کی محبت بڑھتی ہے, اور پیر کی محبت بڑھتی ہے, اور بس یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تُو نے غریب نواز کو ان کے پیر کے صدقے میں دیا ہم کو بھی ہمارے پیر کے صدقے میں دے دے, ہم کو ان کے صدقے میں دے دے, ہم بھی تیری راہ میں مسافر بنے رہے, ہم بھی عالم بن جائیں, تلاوت کرنے والے بن جائیں, عبادت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ تو نے میرے غریب نواز کے ذریعے تیرے لاکھوں بھٹکے ہوئے بندوں کو ہدایت دی, غیر مسلموں کو ایمان کی نعمت نصیب کر دے, اللہ ہمیں بھی زبان میں اثر دے, ہمارے سینے میں بھی جو دل ہے اس کے اندر دین کا اور دین کی خدمت کا درد ڈال, ہم سے تو بے نمازی نمازی نہیں بنایا جاتا یار, ایک داڑھی منڈا مسلمان ہمارے قریب رہ کر داڑھی والا نہیں بنتا, ہمارے قریب کوئی آ جائے تو اس کو نہ تقوی ملتا ہے نہ پرہیزگاری ملتی, یہ اپنی بھی خرابیاں ہیں. ہم بولتے اگلا نہیں مانتا, ارے ہمارے اندر کچھ ہوگا تو اگلا مانے گا نا, ہمارے اندر بھی تو کمی ہے نا, ہمارے اندر ہے ہی کیا, اندھیرے کے پاس آئے گا تو اندھیرا ہی ملے گا, ہمارے اندر سے عمل کی تقوی کی سادگی کی پرہیزگاری کی عبادت کی سنتوں پر عمل کرنے خوشبو ہوگی تو ساتھ والے کو کچھ وہ بھی معطر ہوگا نا, مزہ آئے گا نا, اس کو سونگے گا تو بولے گا یار یہ دہیے بار گئے, اب جس کو جیسی خوشبو اچھی لگے گی, آپ کو کیسی خوشبو اچھی لگتی تو وہاں بار بار جاتے سونگنے کے لیے یار یہ خوشبو بہت اچھی ہے, تو آپ ہمارے اندر عمل کی خوشبو ہوگی تو الحمد للہ کوئی قریب ہی آئے گا. کئی کہتے ہیں یار ہمارے پاس کوئی ٹکتا نہیں ہے, آتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے, یا آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا, تھوڑی دیر کے لیے گا چلا جائے گا, وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جو انداز تھا وہ اس کو بھلا لگا, بعد میں جب آپ کا ایکچوئل انداز آیا تو اس کو برا لگا. کہ سچائی چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اولیاء کرام کی سیرت ہمیں عمل کرنے کی طرف بلاتی ہے, عمل کریں. اے میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والوں, ماننے والوں, محبت کرنے والوں, عقیدت رکھنے والوں, میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ دین فرمائی, نیکی کی دعوت دی, بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا, ہدایت دی ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اپنے اپنے بس دنیا عجیب و غریب قسم کی آباد کی ہوئی ہے اس میں مست ہے, ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے. ہم اولیاء کرام کا جو یاد مناتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا عرس مناتے ہیں, اس میں ان کی سیرت کی زبردست خوشبوئیں ہیں, زبردست خوشبوئیں. نمازوں کی پابندی کرے, اے غریب نواز کے چاہنے والوں نمازوں کی پابندی کرو, علم حاصل کرو. میرے غریب نواز نے علم حاصل کیا, عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی, بہت بڑے عالم تھے, باپ رے باپ. ہمیں اپنی نماز ہی پڑھنے نہیں آتی ہے, غوث پاک کے چاہنے والے غریب نواز کے چاہنے والے, ہمیں اپنا غسل وضو سے کرنے نہیں آتا ہے, غوث پاک اور غریب نواز کے چاہنے والے, امام اعظم کے چاہنے والے, امام اعظم اللہ اللہ, ابو حنیفہ کی ستون کو کہتے ہیں نا سونے کا ہے تو اس کو سونے کا ثابت کر کے دے دیں گے, یہ علماء فرماتے ہیں. اتنے بڑے عالم تھے امام اعظم, اور ہم امام اعظم کے غلام, اور امام اعظم کے غلام کو اپنا ناپاک کپڑا پاک کرنے نہیں آتا ہوگا, یہ ایک تعداد ہے جس کو نہیں آتا. بہت برا حال ہے ہمارا علم دین کے. تو دوری اللہ کی پناہ, اتنی دوری علم دین سے, اتنی دوری ہے. کیا ہو گیا ہم کو؟ اے عاشقان رسول, اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت, اے اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں, پلیز علم دین سیکھنے کے لیے تو وقت نکالو. روزانہ علم دین سیکھنے کا وقت نکالو. آپ روز کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکالیں یار, صبح دوپہر شام کو کوئی بنائے جدول ایسا کہ میں اس ٹائم پر علم حاصل کروں گا, فکر کروں گا, مسائل سیکھوں گا, اپنی عبادت درست کروں گا, حرام و حلال کا علم تو سیکھوں میں. ہمیں وہ حرام اور حلال کا علم سیکھنے کی تمیز نہیں ہے, وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیسی زندگی ہو گئی ہم لوگوں کی یار. ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے. اللہ کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا کرے, اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور بدعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو اس طرح انشاءاللہ مدنی پھول ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اولیاء کرام کا فیض بھی بڑھے گا, اولیاء کرام کی محبت بھی بڑھے گی, اور انشاءاللہ بھی ناطے بھی سنیں گے. سنو جی, میری اجمیر شریف حاضری ہوئی ہے, نہیں ساتھ حاضری نہیں ہوئی, انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرنے کی طرف دیکھنا, جینے کی طرف دیکھنا, جو احمد کیسے ڈوبے گا تیرا سفینہ فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے جب چوٹ لگے خبر نہ ہو ہجرے آ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو یہاں تو مدینے خبر گئی جل چو سبق دیا ہے کہ اے نادان، مطلب اے شخص عشق رسول کا سوال کیا کر، عشق رسول کی خیرات مانگا کر، اے نادان کسی اور خزینے کی طرف نہ دے، یعنی جو خزینے سے اس سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہے، عشق رسول سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہے کہ کسی اور شے کی طرف دیکھ رہا ہے، مانگنا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے عشق رسول کی خیرات مانگا، دن رات کرم مانگ غم میں نبی کا، دن رات کرم مانگ غم میں نبی کا، نادا نہ کسی نہ کسی اور گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا تو جہاں اس کے سور گئے اس آخرت میں خوشی رہی عشق نبی کون کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بھر کر دستِ طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو نادا نہ کسی اور خزینے Yeah. دین طرف صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب آصف صلوا علی الحبیب آپ کا جگ میں نہیں کوئی والی آپ کا جگ میں نہیں کوئی والی یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین بولو یا خواجہ Amen. مجھ کو عشق عطا ہو، مجھ کو عشق رسول عطا ہو مجھ کو عشق رسول عطا ہو مجھ کو عشق مجھ کو عشق رسول عطا بنا دو جمعی زندگی کا سوال ہے خدمت کا جذبہ دے دو تم اتارا خواجہ دے دو تم اتارا خواجہ جے دو تم بدکا خواجہ جے دو تم خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ ہر سو سب جا جا جل کا ہر سو سو سو سی سب جا دے دل کا ہر سو سی سب جا جا جل کا ہر ہر سر سب جا جا جل کا ہر سو سی سب جا جا جل کا جا جا جا جل چھو چھو جل چھو ہر سو سی جز اللہ عنا محمد ما هو اهل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا محمد ما هو اهل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا ارحم الراحمين بيت فعل رحمة للعالمين بيت فعل خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہماری حاضری قبول کر ہماری حاضری قبول کر، ہماری حاضری کو قبول کر۔ خواجہ غریب نواز کا واسطہ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بے حساب بخش دے مولا، بے حساب۔ آج تیرے پیارے بندے، تیرے ولی، ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس کی رات ہے، اے رب کریم، برکت کی رات ہے، کرم کی رات ہے، تیری عطاؤں کی رات ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، ان کی یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے، ان کی مبارک زندگی کا واسطہ ہماری زندگیوں کو اچھا کر دے، ہماری عادتوں کو اچھا کر دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے، ہمارے گفتار کو اچھا کر دے، ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر اللہ، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے یا رب کریم۔ غریب نواز کا واسطہ ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، ہمیں سچی زندگی دے، اچھی زندگی دے، ستھری زندگی دے، بناوٹ سے، دکھاوے سے، دوغلے پن سے بچا، ایک اچھی سیرت والا بنا دے، ہمارا ظاہر بھی عمدہ ہو جائے، ہمارا باطن بھی عمدہ ہو جائے، اور تیری سنت، تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے والے بن جائے، محبوب کی سنتوں کو عام کرنے والے بن جائے یا رب کریم۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر، تندرستی عطا کر، بیماروں پر رحمت کی نظر کر اللہ، بیماروں پر رحمت کی نظر کر، قرض داروں پر رحمت کی نظر کر، دکھیاروں پر، لاچاروں پر رحمت کی نظر کر، بے اولادوں پر بے رحمت کی نظر کر، بے گھروں پر بے رحمت کی نظر کر، گرم کر دے فصل کر، جن کے جائز کام اٹکے ہوئے اللہ اپنی رحمت سے نکال دے، جن کے روٹھے ہیں ملا دے، جن کے بچھڑے ہیں، جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے۔ اے اللہ، غریب نواز کا واسطہ نمازی بنا، تلاوت کرنے والا بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، اللہ اپنا ولی بنا لے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، تیری نافرمانیوں سے بچا لے، تیری نافرمانیوں سے بچا، نیکیوں پرہیزگاری نصیب کر، تقوی نصیب کر، ایمان کی سلامتی مقدر کر دے اللہ، ہماری قبر جنت کا باغ بنا، محشر کی شرمندگی سے بچا، بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما، جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے، سنت و برے رشتے عطا فرما، اولاد والوں کو اللہ اولاد کا سکھ عطا کر، نافرمانی، اولاد کی نافرمانی کی نحوست سے بچا یا اللہ، والدین کی آنکھوں کو ان کی اولاد سے ٹھنڈی کر، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے دکھ دردوں پر رحمت کی نظر کر یا اللہ، ہمارے جوانوں پر بھی رحمت کی نظر کر، یہ ہمارے معاشرے میں اللہ جو بے حیائی آئی ہے، جو بے باکی آئی ہے مولا، جو بے شرمی آئی ہے اللہ، میرے غریب نواز کا واسطہ کرم کر دے، بھٹکنے کے راستے بڑھ گئے مولا، بھٹکانے کے راستے بڑھ گئے مولا، قابو نہیں آ رہا مولا، قابو نہیں آ رہا، کیا کرے اے اللہ، تُنے غریب نواز کو جو زبان میں تاثیر عطا کی، اس تاثیر کا واسطہ، تُنے جو انہیں جذبہ عطا کی اللہ، اس جذبے کا واسطہ، ہم پر بھی کرم کر، ہم برائیوں بے حیائیوں سے بچنے میں بھی اور بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے. کرم کر دے اللہ. بہت برا حال ہے مولا, بہت برا. ہمارا معاشرہ قابو نہیں آ رہا مولا, کرم کر دے. اس قدر اللہ, اس قدر ہمارے حال برے ہوتے جا رہے مولا, کرم کرتے, کرم کرتے, کرم کرتے. ہم گھروں میں ٹکے رہے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلے, اور گھروں میں بھی رہ کر ہم نیکی کے کام کرتے رہے مولا. ہمارے گھر کے اندر کا ماحول بھی سنتوں بھرا کرتے, ہمارے گھر کے باہر کا ماحول بھی سنتوں بھرا کرتے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر. امیل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما. ہمارے ماں باپ پر, ہماری آل اولاد پر بھی رحمت کی نظر کر, ساری امت پر رحمت عام فرما دے. دعوت اسلامی کو اللہ نظر بس سے بچا, مدنی چینل کو بھی نظر بس سے بچا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, قرض پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك